राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2057 14 मार्च 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर थोरा भीना सर राम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम राम सार चीज है कि भगवान का सिद्ध होना ये बहुत सार है। इनकी कितनी महिमा है क्या महत्व है ये मनुष्य की बुद्धि से बाहर की बात है। मन से अटकल नहीं लगा सकता कि कितनी विचित्र बात है। एक अहंकार और एक अहंकार को बढ़ाने वाली चीज है ये बहुत बाधक है। केवल भगवान के चरणों के आश्रित हो जाए भगवान के चरणों का आश्रय लेकर अपने आप को खो दे उसमें। भगवान के शरण हो जाना देखो माँ बाप के समान अपना कोई नहीं होता है। जिस पिता से पैदा हुए जिस माँ से पैदा हुए जिस माँ के गोदी में पड़े माँ के दूध से पड़े माँ के समान कौन होगा संसार में। इस तरह से मूल में हम भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। तो हमारा भगवान के सिवाय कोई नहीं है। इस बात से प्रभु के चरणों के आश्रित होना बहुत बड़ा काम है। ऐसी सादी बात है। परम पिता परमेश्वर जी मैं अस्वाभिमान जाए नहीं भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे ये सदा ही देना चाहिए। अब रघुपति जी है रघुपति हमारे हैं और कोई हमारा है नहीं। शरीर है इंद्रियां है मन बुद्धि आदि ये सब प्रकृति के है। सब ये सब संसार की सेवा के लिए केवल सेवा के लिए हमारे लिए नहीं है हमारे नहीं है प्रकृति के है प्रकृति की सेवा के लिए है। प्रकृति के संसार की सेवा के लिए प्रकृति की सेवा क्या करेंगे। प्रकृति का कार्य जो संसार है वो संसार की सेवा के लिए ये अपने नहीं है अपने लिए नहीं है। ये वहम है, इस वहम को मिटाना है। मिटाने के लिए सुख बात है, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, यो कर भगवान के शरण हो जाए। बस भगवान से अलग बना तो अपना मानना है वो गलत है, वो गलत ही का प्रायश्चित है। हे नाथ भगवान के अर्पण कर देना। यह देखती है प्रतंत्रता, परंतु स्वतंत्रता इनके समान है नहीं कोई। व्यवहार में भी प्रतंत्रता देखती है, मेरे क्या धुन रची है वो स्वतंत्रता नहीं है। ये प्रतंत्रता में जो स्वतंत्रता है वो विलक्षण है। आपत आपत सब प्रतंत्रता में गई। भगवान के हो गए तो आपत भगवान लेते हैं, आपद में भगवान को आनंद आता है। धोबी होता है, धोबी वो कपड़े धोता है, कपड़े साफ करता है, पर जो मैला ज्यादा होता है कपड़ा, उसमें धोबी को आनंद आता है धोने में। साफ मैल साफ होता है, जो जो धोबी आनंदित होता है। ऐसे भगवान भक्त का काम करने में आनंदित होता है, प्रसन्न होता है, राजी होता है, खुश होता है। इस बात को जानते नहीं, इसी तरफ ख्याल नहीं है, इस बात जीव दुख पा रहा है। उमा नाम समय तुझे गुमाई, गुरु पतु मातु बंधु को प्रभु नाई। वहां राम समय तुझे घुमाए, राम के समान है तो करने वाला कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। उसका हो जाने में जो आनंद है वो आनंद अमरवास में नहीं है। अपना सुख खो देना अपने आप है, भगवान का ही हो जाना। हे प्रभु हे प्रभु, बस उसके चरणों में आ जाना। ये सब सबसे बढ़िया, द्वैत अद्वैत आदि विशेष है, सबसे श्रेष्ठ है। मतभेद के लिए होने वाला अहंकार है वो भी शून्य नहीं है। हे नाथ हे नाथ, बोले सीता सरल अर्थ है, सीता अर्थ, इसमें कोई मेहनत नहीं है, इसमें कोई विद्या की जरूरत नहीं, या पढ़ाई की आवश्यकता नहीं, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ सीखने की जरूरत नहीं। हे नाथ, बालक सीधा माँ है, माँ माँ माँ बस। बालक से विलक्षणता इसमें होती है, बालक होता है ना उसमें अनजान बना होता है, इसमें बहुत विज्ञान है, विशेष ज्ञान है। बालक का वो भाव देना है जो माँ के प्रति होता है, मेरी माँ है बस। कैसे माँ कैसे है ये शंका ही होती। बालक को पूछा जाए ये माँ क्यों है, दूजी ये माँ क्यों नहीं है, ये गणाई तो है, ये कपड़ा अच्छा है, सुंदर स्वरूप भी अच्छा है, सब अच्छा है, पर माँ को तो अपनी माँ अच्छी लगे तो बालक को वैसे कितनी सुंदरता हो, बढ़िया हो, और चीजें मन नहीं जाता, उनकी तरफ ध्यान ही जाता था, मेरा कपड़ा अच्छा है, गहना अच्छा है, धनवती है, पढ़ी लिखी है, सब बात जानती है, विशेष है, और समझ में नहीं आता। वो तो बस मेरी माँ है, माँ वो कार्य करती है, दिखती है, कपड़ा भी बढ़िया नहीं है, सुंदरता भी नहीं है, गहना भी नहीं है, ऊपरी सामग्री नहीं है, परंतु एक बात है, माँ का जो हृदय है, हृदय वो हृदय सबसे बढ़िया है, ओ हृदय। बालक को पता नहीं है भाई माँ का हृदय इस वास्ते प्यार नहीं लगे, बालक भी नहीं जानता। ऐसे ही भगवान का हृदय विशेष है, ऐसा हमारे लिए किसी का हृदय नहीं है, कभी हुआ ही नहीं है, नहीं होगा, नहीं कोई हो सकता नहीं। ओ आनंद माताओं में वो ही आया है, मित्र जो हृदय है हितैषिता है, कुपुत्र जाए तक कुछ दिन कुमाता न भवती, पूत कपूत हो जाता है, माइत कुमाइत नहीं होते, भूत कपूत हो जाता है, माइत कुमाइत नहीं होते। ऐसे संसार में मनुष्य तरह तरह के होते हैं, पर माँ माँ ही है, ऐसे भगवान भगवान ही है, अपने अपने अपने भगवान है, अपने खास भगवान है। भगवान मेरे हैं भाइयों, कृपा करो, केवल केवल भगवान मेरे, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, माँ गुरु पितु मातु को बंधु प्रभु नहीं, कोई समर्थ नहीं है। हमारा आवश्यक है तू जगवाए, गुरु भी तो माँ तो पर मनाए, देखो माँ है हित करने वाली, हृदय बहुत है, पर तुम सामर्थ्य नहीं है, गुरु भी तो माँ तो बंधु प्रभु नाई, हित जितने हैं वो सब समर्थ में है। ये दो चीज हरे नहीं बनती, हितेशता है प्रभुता नहीं है, प्रभुता है पर हितेशता नहीं है। बहुत प्रभाव है, मैं हमारे क्या कहूँ आया। बहुत प्रभावशाली कोई है जिसका बहुत प्रभाव है, बहुत धन है, बोझ है, हमारे क्या कहूँ आया। भगवान का जो भगवान बना है, प्रभुता है, भगवान महत्ता है, वो हमारे लिए है, हमारे लिए है, हमारे लिए है, हमारे लिए है। हमारे लिए है इस बात से वैसा कोई नहीं है, कौन होगा। बोलो तुम बात बंद प्रभु ना ही, वैसा हृदय भी नहीं है, वैसे सामर्थ्य भी नहीं है। मनीष न संत न थे हितैष न हो, हितैष न संत न थे मनीष न, सुरज विद्वान सुदुर्लभो नृपम यशो यथो शतम स्वादुत दुर्लभम। मनीषी न संत न थे हितैष न, जो मनीषी है विद्वान है श्रेष्ठ पुरुष है वो हमारे हितैषी नहीं है, और हमारे हितैषी है वे वैसे प्रभु नहीं है, वैसे समर्थ नहीं है, वैसे विद्वान नहीं है, वैसे धनी नहीं है, वैसे सामर्थ नहीं है। तो विद्वान भी हो न हमारे हितैषी हो ये दुर्लभ है, जैसे स्वादु और दवाई हो ये दुर्लभ बहुत कम से मिलती है। बढ़िया होती है हितकर कड़वी होती है, कड़वी होती है हितकर होती है, ये तो मिलेगी। मैं स्वादु इतंच दुर्लभ, स्वादु भी बढ़िया हो हितकर भी बढ़िया हो ऐसी दवाई दुर्लभ है। ऐसे हमारे हितकर भी और समर्थ भी सब सर्व ऐसे प्रभु है, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा नहीं है, एक ये एक ये एक ये है, एक ये भगवान हमारे एक ही है। वो हमारे है, हमारे एक एक छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, विद्वान से विद्वान, मूर्ख से मूर्ख, जानकार से जानकार, अनजान से अनजान, भोले से भोला, चतुर से चतुर, सबके लिए एक एक एक एक एक परमात्मा है। तो हमारे प्रभु है, प्रभु को समान हमारा कोई नहीं है, और मैं है ही नहीं उस, वो शक्ति नहीं है, वो हृदय नहीं है, वो कृपा नहीं है। कृपालु होते हैं, संत होते हैं, विद्वान होते हैं, अच्छे होते हैं, वो हमारे परिचित नहीं, हमारे परिचित है, विद्वान नहीं, कृपालु नहीं। कृपालु सबसे बड़े, हितेशु सबसे बड़े, विद्वान है सबसे बड़े, किसी समय से समझो सबसे बड़ी बढ़िया, सब जीतों से सब बढ़िया, सब जीतों से सब जीते से। यो मां मैं उमस मूड हो जाना थे पुरुषोत्तम हूं एवं पुरुषो तुम जाना थे स सर्वविद, वो सर्वविद है लक्ष्मण का स्वरूप भाव माँ मुझे थी। भगवान यही भजन में लगे जाता है, वैसे सर्वविद है, सब ठीक तरह समझा वो उसे। स संसार में समझदारी उसके समान नहीं। जो भगवान में लग गया सज्जनों, एक बात है विलक्षण अलौकिक विचित्र बात, पता नहीं, पता जानते नहीं। योमा में असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, असमूढ़ है पुरोत्तम। सर्वविद सर्वत कोई नहीं, उमा स्वभाव जन जाना, यम यही है। सर्वभाते भजते माम सर्वभाव इन भारत, सर्वभाव भजे कपट तजे मोहि परम प्रिय सोय। प्रभु प्रभु ही है, जैसे संसार में माँ माँ ही होती है वैसे कोई नहीं मिलेगा संसार में, सब कोई नहीं मिलेगा। माँ से बड़े तो मिलेगा नहीं, वही माँ माँ ही है। ऐसे भगवान भगवान ही है और है नहीं, हो सकता ही नहीं। ऐसा मालूम होता है कि भगवान ये बहुत गर्ज है, भगवान ये भूख है, भगवान के भगवान ये जरूरत है। जैसे कोई जरूरत नहीं किंचित मात्र भी, किसी विषय में भी कोई कमी नहीं किंचते, वो कमी का अनुभव करे जो आप विलक्षण कमी है, वह कमी विलक्षण है। सर्व तरह से पूर्ण है, सब तरह से किसी तरह से किंचित मात्र किसी विषय भी कमी किंचित मात्र भी नहीं, सब कमी पर कमी पर स्वीकार करे। भगवान राम जी भी कहते हनुमान तुम्हारे समान हमारे कोई नहीं, भगवान हृदय से कहते हृदय से बनावटी नहीं है, मैं मान नहीं करते बनावट नहीं है, असली रहते ऐसो को उदार जग माही, मैनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को नाही, मैनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। संसार में कौन है, ऐसे भगवान के रहते हुए जीव दुख पा रहा है, सन्मुख नहीं होता, सन्मुख नहीं हो रहा है भगवान का, सन्मुख नहीं होता है। सन्मुख मोहि जीव मोहि जब ही जन्म कोट अविनाश ही तब ही, जानता नहीं प्रभु, जानता नहीं। दुख पा रहा है। सजनो चेत करो, चेत ऐसा कौन है संसार में, कोई है नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई जीव मात्र उसका ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहसुराशी ईश्वर अंश। सूरज विद्वान दुर्लभोधन भाव, वो पढ़े लिखों में भी श्रेष्ठ है, हमारे असली हितेशी है, ऐसा दुर्लभ है। हितेशी संति न बनते मनीषण, हमारे हितेशी है पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे से भी हमारे हितेशी नहीं है, अब हम क्या करें। ये दोनों बातें मिल जाए, ये दोनों नहीं, सब बातें बनती, सब बातें। ये भूख हुए वो भी भगवान का बड़ा विचित्र है, देखो भूखे को भूख का पता नहीं है, जब भोजन मिलता है तब भूख जागृत होती है, भूख जागृत होती है तो भूख तो मिटती नहीं, ऐसी चीज कम होती नहीं, और रस नया नया मिलता है, जो जो मिलता है क्यों तो भूख बढ़ती है, भूख बढ़ती है, जो भोजन करते जो पेट भरता है, पेट खाली होता, खाली जो जो भूख बढ़ती है, ऐसी विलक्षण और जगह है नहीं, एक ही विचित्रता है, एक ही जगह ऐसे भगवान है। बड़े आदमी है श्रेष्ठ है, हमारे हितेशी नहीं, हमारे हितेशी बड़े आदमी नहीं है, बड़े आदमी है हितेशी है, ऐसा दुर्लभ है। इसी तरह से भगवान में जितने गुण होते हैं, जितनी हितेशिता है, हितयोजक है नहीं, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।